كثير من صلى الله عليه وسلم يلا إنا دنكا نغفر من الله وان تفار من بقول تفار بارك الله تفار نقول يلا نقول إن الله يلا لا يهدي بجبل القوم نبنى الكافر نيوز نيوزي دون أن جبل خير نيوان بجمال لك يو صلوات الله عليه يلا تبنك كم كم كم يلا من نقول الغربة إن صرفوا جملين يلا تكيان تبنى فتاها قل وحن يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب yen yahud ak na sala muy ñantire ñantire ni kepp ko xamne ki bokk ci musulmu ni ya ala kitab lastum ala shay'in nikulin ci dal ya ala ni lastum ala shay'in nikulin ci dal ha hatta tuqimu at-tawrata nudur dajena dafal tawrat yen yahudi يهودي يسال جفر ولن من تتطلع لستم على شيء نكل انتظار مثل الذين حملوا التوراة فولم يحملوها كمثل الحمار نيان لك يقول التوراة تجفر من التوراة من المدى أي مرم يخف أيتين يحمل أصوار من حتى تقيم التوراة والإنجيل ينمسر يسال جفر ولن انجيل نكل انتظار وما أبن من الحمد أنزل إليكم وجل بتمون جنة وطارة جكين جرم القرآن من ربكم جميس القرآن لذلك بكل النور بكل انتلاع ولا لستم على شيء من الدين أصلا حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل وتقيموا إحكامها على الوجه الأكمل ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بكل انتلاع أصلا rutul tegene dokal tawra ak injil ak li wati ci mu bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi ya jax ko ni ko def wa ma akhuz li ilaykum min rabbikum di bin ko ngi ngi xali yu do na tan julit nak mo won tan nek mom fu nan ko yaw it nek ko julit defé ak appliko wal alquran ndax julit mom liñ jappone mom moy alquran mom baqara ban nasi li fi aye yep dañ ko bayyi liñ fi degle yep dañ ko def yalla mom yo ni mi dañ lay def ni ci ko mom moy kan moy ko xamni ci mom do ko fekk mukk mu nekk ci al qur'an di tere do ko fekk mukk mu mu fagal na al qur'an di digle ak ci du nekk ci xamni bu taxawé ak ko yofu nga gis yu bari bari yu sunna di dara ci mom yu ko di dara ci mom ndax dañ lay fekk nit ko xamni ki dafa tax mo ko ko def da di mëna xam ci mom ne ki juroom ñu ngi ni wala juroom ben ci la ñoo xamni fukki ngir ñi ñeen ci nga xamni fuñ ci xore l'islam min ko jere ci ñoom ay bir yo xamni ci bari la tawakkal ay wala ñu ci ñu xamni nañ tan kitab la tu ala shay japp ne xana nga jere ci ñoom bi wara lek ñoo xamni ñoom lek ko ala shay ndax ñoom xana dañu taxawal bi nga xamni moy alquran karim lu mu tere ñu bay ko lu mu jere ni def yalla tek ci na wala yasi dal na kan dal ni kaseeram minhum lu bari ci ñoom alquran day len tan wala min dengen dali ma unzil ilayka li ni wacce ci yow mer rabbi ko jogi sabara am dia fa li na ni dali ko ko ya na ko ko fa ko ko ya na ak dawl ben dali ndax be won nañu nak ko ko fa ak ko wedd yalla li fetti won nañu yalla ba nak lo na len di dali wala yazidan wa na na dana dali kathiran min ko ñu dal na dana ko am ko ken dara dali ñu jëgë na dengen dali ko ko ya na moy dañu bëwon bu ñu né da ngeen tan ko fa moy dañu la diwon yalla fa la tekk ala al qawm al kafirin fa la tekk yaqtu jirta jaq fa la tekk jar kam ala al qawm al kafirin ci ñu nga xam li wëna yalla ku ñu diyal ñu ñu lay mer ci mom jël sawet nan ko nangam nan ndax ku ñu diyal ko nek li ñu melni ak ñoom ñu ko ñu ñu né dañu ko mëna gën su ko dem genné ci bo balay jall ndax ñu ko mo ko fekk day jott mo ko ñu am ko bi yeufal ñu ko yeb rek ci waxam yu mi def lepp mom lay wacc ñu bëgg ñu tamay ko tan la neen inna alladheena min khamna amanu bin wa alladheena am min khamna hadu nek nañ ñeku wa sabiquna ak ñu xamna ci na sama li bokkone dañuy jall ay bidd والمحرر أحنا سعيد وينت قلت من آمن بالله كتا جدا جل عليكم يا واليوم الآخر جمع هذا وعمل صالحا جدا في الله bi wala bidim yooyu ay xotaari wala mariix yooyu lay jàng. kooku dimbali la jëm àllaaxira def jëm ci baax wala machine nama bi te mooy ñi nga xam ne ak baa wa Issa la ñu yooyu topp Issa jëm yàlla jëm àllaaxira def jëm ci baax. jëm yàlla mooy nga jëm yàlla ne moom rek yàlla li fi nekk moo ko def moom lan ma jàmm. jëm àllaaxira mooy nga jëm ne da nga sant nga xam la nga tekki di jëfandi say mbir seet say point ekke la dugal la aljana ma xawa. jëf-jëf ci baax mooy nga jëf-jëf joo xam ne day dëkkoo jëfin kenn bi mu mujj a ñëw ni muy Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam. jëf joo xam ne day mel na mu ko daan jëfe tool na mu ko daan tollee defe ko fañ ko daan defe defe ko ci waxtu yam ko daan defe mu ne ku def ñii dii ni yëf ñii foog mu daan fële xaw mu ne xëy na def sa nu. moo tax yàlla du gedd ak du nit lu mu sax dem fàggal nga xam ne woñ ko gëm yàlla gëm àllaaxira jëf-jëf ci baax tabaraka wa taala mën na koo jëggal. li ñuy bañ kay mooy toog na naa xew ba sama ndaw jeex ma door ñëw tuub kooku nag moom seetaane moo da cay tiir min alamat chaqawa mi ngi bokk ci mala dam jafee bi yàlla nañ jëlam lu yàlla ne la ñu ba tey ci suntu maida ay juróom ñaar fukk yàlla ne na walaqad axasna jàppoon nañu fekkoon nañu misan ak kulloy fuñ ko fekkoon bani israil banu israil. xam ngeen ne aw nag la ñoo xam ne di nekk rajo boobu di dégg seen xibaar jële boo seen dina xibaar muy banu israil ñu fi yàgg la ñu ñoom ne yàlla yëgati seen i mbir noonu wala nenek seen mbir. waasal na ay lay jëm ñeebaloon ci ñoom rusulan ay yonent yonent yu bay yi ëpp ci ñun ti yàlla ji leen yebal ci biir banu israil yi ëpp ci ñun ti yàlla ji leen yebal ci banu israil lin si toogum muy bañi mënagum am ra diin ngir ñu jëbal leen leeral leen mbiri diine. waaye banu israil wala naa jaa akum sama bu ñun masaani dikkal rahmatun ak yonent bu mu rax yonent bi indi jamaa ca loo xam ne lan kax waa am fukuhum jëmm seen bakkan mil ko seen bakkan lu ñuy def fariqan kazabu wa fariqan yaqtulu yonente bu indi ñu jëmmul seen bakkan rek ñu la di la buñ amee pexe ci yow rey fariqan kazabu wa fariqan yaqtulu am na ñun kii xam dañ la naje dergeen jët waaye am na yoo xam ne yëmul ci dañ leen ay mbeet di rey leen alqouran da dégg ñu waxe fii fariqan kazabu wa fariqan yaqtulun fi fiili maadi la wax fariqan kazabu wa fariqan lii mu ne qatalu mune wa fariqan yaqtulun moo di rey boobu ñoom rey jëfandikoo bii mu jëfandikoo fiili maadi bi ak fii mu daane mooy rey ak ñoom ba xew ci banu israil ci ñoom rey ko baax ba xew ci ñoom weddi gi nag bu xew woon it nee na xew yaqtulun daiman foo leen fekk ñeneen jéem a rey ak yeneen wala ñu rey jéem a taxaw ci ay mbir koo xam ne ci dangaa ñëw waxe si boo ñu yaakaar nag allaa takkoone fitna fitna du am du wàññi dara defe ne da ngay rey ak yonente bi nag fi nekk am jàmm ca day naaw waxe si boo allaa takkoone fitna rey ko baax baa fi defe ne jàmm rek ko jëm jub déere ko baax moom fu mu tuure del sam rek foo xee musiba ma nga gën a fa juddoo yàlla nee na sama ñii nga xam ne ñooy samay wàll képp ku ci woofalu ak ñoom déclare naa la guerre ñaar nit rek may dégg yàlla déclare leen guerre kii ci ak waxal leen décla ñii ci ak leen déclare guerre ñenn ñi mu déclare leen guerre ci hadith aussi déclare guerre bu njëkk mooy képp koy lekk ne bàyyi yàlla déclare déclare naa la guerre yaa ngi si naa amul taqlaa wa zaama baqiya min riba yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te bàyyi lekk riba bu ñoom bay wut lekk riba rek fexe mu bi xam ne mën laa déclare naa leen guerre moo tax dama leen bu nekk ala joo am war ngaa seet la jëy riba bu ne jéem a sàmmul ceeg moom ba mu ba jàll dugg ndax bërëm bu dugg ci million mën naa yàq million la ndax yàlla moo ko moo wax loolu. naka noonu beneen bi nga xam ne moom la samp ne léegi déclare naa guerre mooy ñi nga xam ne ñooy pompe wàll yoom yi wala ñu sàmm wàll yoom yi wala ñu wax ñoom ay kàddu yu ñaaw waaw ku leen fang yàlla na nga fang. ومن عزاني وليا فقد حاز له بالحرب. وحسبوا ان لا تكون فتنه رين تبنفس بفني اي امر. فهموا منكم من يعرفوا الفني وفهموا منكم من تجدم. ثم طلب الله عليهم جل بعلا. ثم جنى من جفتكم عن يكتم وفهموا منكم كثير منهم بل كنتم كنت من تبكم بقى. والله يلا بخير بما يعملون كجسل لنا خمد يوم لن يدف يوم لنا خمد يوم بسي برام تبارك وتعالى. يلا لن لقد كفر يجن يلا لقد كفر لك نبي يفر لك وعين الذين خرموا كيف تكري إن الله يلا هو المسيح ومويك باكي في ابن مريم كيف كن عيسى موي يلا ولا من يلا موي عيسى يلا لنا لقد كفر موكو رجل يلا وقال المسيح كمسيح بكنون وإن أربع كرغو من أردن تبتبه المسيح بكو بكنون. يا بني إسرائيل ين بنو إسرائيل يوم ما يلينو من لن أعبد الله جام لن يلا أعبد الله جنس لن يلا ربي ميسن برم وربكم تدلت البرم نجو أن الماغيين يوزه اليال من قمت لهم اليال دم أفضل اليال دم نجا اليال دم نجا يجوكي مغموم جلا نجل ملكي مهم لا ملكي مهم قرم جلا يجوكي ما أنت لما أنت مهم اعبد الله ربي وربكم نلتم لما قرم بني نكا خالي يوم نكي تبير صبر يوم ريام جحن لنكو من إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدي بعيدا. انه يفهم يفهم بدي من يشرك بالله كيفك بك عليا وتلك الدار ولم يترك الضيق ولم يترك الصياع ولم يترك الموك من بطل لا يبعي كيفك دبلوم ولم يترك الزخم مولي نانتي بلا يا غرب لا تنقو يلنن يويب وبجدف. لقد حرم الله عليه الجنة يلا أراد الكمام الجنة من أمخانكم يلا جنة الجنة كن بوحان يوم الخيام يلك يوم فدخ كن خان الجنة تدمى يوم الخيام بسك فبين خان من يوم الجنة خلص تجي فوق لأنا كجون دلات يلا الله جوي لخمنا من تجين كدري لك بوحان يلا كرفنك كيف بنا كيف بنا كيف بنا قريقة من يوم تكن بنا كي خلص تجي فينك بنا تسالي yang lain lagi, orang dah kami mengajar kita. Nampak bunyi cipu bukan bunyi kadegi, tapi bunyi kuih bunyi orang dah kami mengajar kita. Karena orang ramai orang lagi, tiap kali kami berkali layar, yang belum kuda orang ramai cuma aljannah tak aljannah. Walaupun mungkin kerana tak main, mungkin nak sawar jangan sawar, yang jangan mesti sawar. Orang yang zalim ini mungkin sok min ansar, tuan kita bi am kenn ko dimbali kon nak lañu bayyi toñ bi toñ nak fi mo tudde shirk man zalimina bokkale kañ duñu am bi am faa ci ko leen dimbali bokkale nak moy lu yalla bëgg mom ci bopam nga jël ko jox keneen mu dig jamm wala mu dig yeneen yalla soxna li nga xam ko jox ko keneen wala jox ko keneen waye nga boole ko ak yalla tabaraka taala mu jël li yalla jël li yalla tabaraka taala neel kepp ko xamni ci jox na lolu ma waabu nar وما للظالمين من أنصار. وأن بدنا يجلس النار من سوا أم نعم في سنين بكرة حمنا لنسى بيزنا بس بي أراد الأول نحن نعم بيزنا من الأول يتبارك الله من سما سعد جو ثم تدخل بيزنا تعال خايا يلاك بيارك بيارك تعايا بيسان مسيني خا نحن نجي نكون من يوم بيوه نحن كتبا من سنين من لكو أراد الله في ميلون ñene won na legi ñen xawara jang ne ak xal ñi yor xawara na le ak xadu na ñen ko dëgg mo ñi nga xamne ñen yor xawara na nga bëgg nak ñukay wax mu faatu leen legi ay nang di wax ay nang gannaar wala ay nang yeen waye baax bi fofu lañ ko doon jëlé ndax yu bari ci nak olof booba am na ci yo xamne dañ ko jëlé won ci arab dari koy sénégalisé ba mu jekk ba ñu ko jëfëndiko lu melni jang bo xamne sant ko dina xef foko ya an taw tinjet man mi ci ko mu bi ay dañ fa xiyé dal ci gën fa ba yanam moy bu mu len ci defal ko mu bi muy baax yo xamne momit ay ko xamni da koy wala di ñew jël ko jëfëndiko ko ba nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom la donc ba mën a tekki li mu bëgg a tekki ci nakwaay. Bu ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala teg ca ne laqad kafara weddi na yàlla kan alladhina képp ku ne wala alladhina ña nga xam ne xaaloo dañu ne inna allaha yàlla saalisu salaasatin mooy ñetteelu ñett ña yàlla nee na ku ne yàlla mooy ñetteelu ñett ña gëmatoo yàlla gis boo ne yàlla dafa am ku ñu wax al abu muy baay ji al ibnu doom ji ruhul qudus muy xel mu sell mi yàlla nee na képp ku wax ñetti wax yooyu laqad kafara léegi wedd na yàlla. Yàlla daal wa ma min ilahin illa ilahun waxid wa ma min ilahin fenn amut yàlla jenn yàlla amut illa lu dut ilahun waxid benn yàlla laa ilaha illa allah rek la wa ma min ilahin illa ilahun waxid benn yàlla moo am. Ndax bu ñaari yàlla amoon léegi-léeg yàlla ji namm ci man dara jeneen yàlla ji ne ko doo ko def bu ñu demee insha allah suratul isra da ngeen ko gis. Bu ñaari yàlla amoon jenn yàlla ji day wax ne damaa bëgg a rey sàll jeneen yàlla ji ne ko doo ko fi rey ndax sama waay la jee yàlla ne ko damaa ko rey ndax famille yépp ñu ngi may tooñ jeneen yàlla ji ne ko doo ko rey ndax julli na ma démb coowli na kor bu ko defee asamaan yàqu suuf yàqu. Loolu lay wax ne law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata. Bu ñaari yàlla amoon jenn ji nekk asamaan jenn ji nekk suuf asamaan yàqu suuf yàqu jenn yàlla moo mën a géré mbir yi mu dox. Ndax réew moo dem mu nekk lenn njir lay am kuy jàppale ku nekk dalay jàppale waaye ñetti président de la république ci mbirum réew kenn ku nekk saña signé ka jeggee ka dox su boobaa yëfil dox. Nekk noonu entreprise boo dem moo am ñetti directeur yoo xam ne ñoo tolloo ay ndombay tànk yëfi du fat. Nekk noonu kër goo demoon tey jëkkër ji ci kër gi ak jabar ji ci kër gi tolloo ay baar li jëkkër ji sañ a wax jabar ji sañ koo wax goo kër du sotti. Dañuy jox baat bi jëkkër rek jabar topp ci ginnaawam ñu jox baat directeur ñuy liggéey topp ci ginnaawam ñu jox baat ki jiiteem réew nit ñu topp ci ginnaawam waaye lenn lu ci nekk bu fekkee kenn ku ne sañ ngaa toll fa nga toll di doxale na waajay doxale su boobaa mbiri de danul sotti. Déggal yàlla mu ne wa ma min ilahin illa ilahun waxid fa in lam yantahu suñu bàyyiwut am na yaquluna na ci yiñ ñi wax xanaa di ko wax rek la yemma sann dana waat naa ne dana laal alladina kafaro ñaweet di minhum ci ñoom lu leen di laal azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti tabarakalla. Yàlla nee na afala yatubuna ila allah mu ndox duñu tuub dell ci yàlla wa yastaxfirunahu ñu jéglu ko wallahu yàlla day xafurun baalekat la rahim ku bëri yërmand la yàlla nañu baal te yërëm ni bari na ci alquran fooy fekk ñaari baat yi xafuur rahim wala samii alim waxoon naa la ca tafsir ba lay weesu ne la ñaari mat la xafuur ak mat la rahim ak mat la bu ñu boolee xafuur ak rahim mu nekk geneen mat di matuk suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na ku tuub jëm ci moom jéglu ko yàlla xafuur la yàlla rahim la kuy nangu njëggal la yàlla rahim la ku mën a yërëm la waaye nag te ña nga xam ne ñoo ko yayoo bu ñu demee ca kër gu mu jugoogee mal masiixu isa du dara ibnu maryam illa rasulun lu dut ab yonent rek yonent daal ci reyam mu buwa daal du ko wees mukk wax ji ci tafsir bi weesu waxoon naa ne sal allah sallam la ko yàlla wax ak isa ibnu maryam wa ma muhammadun illa rasulun sal allah alih wasallam mal masih ibnu maryam illa rasulun mu ngoog mu ne du dara lu dut ab yonent yonent nag nubuwa dafa kowe waaye lu nubuwa kowe ah du tax nag nga àgg ci uluhia nubuwa lu mu kowe du tax nga àgg ci uluhia moo tax yàlla ne mal masihu ibnu maryam illa rasulun lu dul ab yonent rek xad xalat min qablihi rusul lu ko jiitu ay yonent jaaroon nañ fi anañu faatu nañu rob nañu leen wujji nañ seen borom ñañ doon woo ñu nangu ànd nañ ak ñoom ñañ doon woo ñu lànk ànd nañ ak ñoom ña nanguloon yonent yaag ñeneen lànkaloon ñoom ñëpp xad xalat dem nañ kon mu ne qad khalat bayna min qablihi lujutu yunta la isami ar-rusul yuntiya kon nak ay nawle la amone nawle ya defone mu def ñom ñepp yu ma xiyam ñu taxawal len laaj len laaj seen nit wu ummuhu yaayam nak mom sax agul ci rasul mom siddiqatun siddiqi ya rek la ku deggu la soxna soos siddiqa deggu won na ci ay waxam deggu ci ay jëfum deggu ci ay denkanim deggu ci lepp lu mu jige siddiqa moy ko xamne duñu xam ci yow ñu ndaj duñu xam ci yow ak nafiq duñu xam ci yow ak rambaaj xam ngeen Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ci daraja joju la tollu salawatu wassalamu alayhi bepp xibaar buñu mësa wax indi ko ki nga xamne moy Abu Bakr buñ ko waxe lamuy def du tax mu bayiko day wax rek wax na deug de ci continue ci lamuy def manam buñ wax kañ la ko wax num ko waxe ku ko fekke ñu yoon ñu ko ci buñ ñewé dal ne ko yoonte bi neena da lay jox na su fekke moko wax day wax na deug Maryam mi siddiqa la dafa deggu won ba nga xamne yalla tabaraka taala ci jamono bi nga xamé ni ngi tan jigen ju mara jox ki ñu tan bo to ni Isa dafa set jigen gi nga xamné ahsanat farjaha ku wad la wad bu deugur am fulla ci bopam am fayda ci bopam nek siddiq ku jep bëgg bopam bu di yalla tabaraka taala deggal ci bëgg yalla ga yalla xéewale ko dom ñu wax Isa ibn Maryam alayhi salam naka nonu bëgg su tay bi yalla tabaraka taala mi ngi famu nekkon yor lam yoron waye siddiqa bu melni maryama fum ko gissate rek lan la may dom ju bax di ñepp di set wala di ñepp naan xaar len mi ngi ñew maryama mi nak ba demé ci ibn kasir day wax ne wax di yalla wax ni ummu siddiqa day tekkale na li borom xam xam yi naan maryama sarata yaayi musa ñu nan ay yoonte lañu bo jangé ni da ngay xamné li jumhur wax mo am modi duñu ay yunent yalla musti yunni yunent bu jigen ti du yunni yunent bu jigen mukk wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim yalla neena musuma yunni luddul goor ma wahyu ko jigen atunul wahyu jigen atunul wahyu yalla du yunni mukk yunent bu jigen musuko yunit du ko yunni mukk ba ila yawmil qiyamah wax jëj ba dem ci ibn kasir ci jukki bu ñëk ba xatum juroomi témer ak famer ak juroom ñaar ibn kasir mo fi waxo témin al ulama hi radiyallahu anhu yalla neena bu ummu siddiqa ya yu isa agul sax ci nubuwa waxum la yalla isa ci bopam agul ci uluhiyya momit kana nekkon nan ñom ñaar isa ak yaayam yaakulan ta'ama di lek ñam ñom de dañu daan lek kuy lek ku nekk nak do yalla yalla neena kep ku ngeen gis mu tib sax bu len ma yalla neen ko do yalla yalla du nek nax ku beug ku xif ku nek da nga febar febar bu ñu wax xif du dal yalla nax su yalla doon xif liku xif di def lay def dafa am ñaari xala ñoo xamne kenn ki papam dafa am xaliss ki ci dess papam mum amul xaliss ki papam am xaliss nak bu jeen day genn walé ay nguro ay yu sel soona ak yoyu ki papam amul xaliss nak day ñew mom ne ci teggam diko ci yelwan leg leg muné ko da ngay nek ab kelbu bu ko defé xalé bi nek kelbu muné ko da ngay wax mbaw bu ko defé xalé bi di mbaw mu ko ci jox xolal lolu modi xifay di muy xif ci nga xamné mom la ci yor motax yuri motax mu nangoon nek kalban amama waladil ghani yalla li nga xamné moy garal gar ko xif du dal yalla tabaraku taala ndax mbokki xif man na duggal ci nit lo xamné li bu ci wonu dugg kon lolu du dal yalla naka nonu ku reg dum upp da ngay am la dal moy feur febar la bo xamni cipp kuy reg gay wu upp daf lay dal yalla febar bobu duko dal subhanahu wa ta'ala bu ñettel bi cipp ko xamne da ngay dugg marché di toggu ci bu jeun diko duggal ci sa biir lola fop nga wut fo xamni fi da ngay koy tabax mu nekk ab roq bo xamni bi leg leg nga yobbu ko fofé nga ko ne tabaraku ta'ala kon neena cipp ko xamni ki da ngay jaar ci lek lu upp mu feur la nga jaar ci lola res nga bëgg ko den ci fenn yalla neena kep ku melni do yalla ba pare mu ne unsur na xolal seen lu bax kayfa nubayyin lahum ni ñu leen di leralale al ayati kim tani wonne yalla yalla kep ko gis muy nek du yalla unsur xolal seet lu kayfa nubayyin lahum naka lañ leen di leralale al ayati mandarga yi wonene yalla rek yalla ndax mom rek mo fi dul nek mom rek la taqufu fiitul wala naw mom moy ki nga xamne luway kole kole bu ñewé nga wacc mom yalla mom moy ki nga xamne luway luway dis dis bu ñewé nga wacc mom moy ki nga xamne mom yalla luway nakari nakari deret bu yebale malaaka mu nakari dal mom ni kërom nga neex deret ñoo neex neex deret bu malaaka mu ci ñewé tok ci sa bir bi genn soro gi nga neex deret nga gis ñu lay fompal sa yu nga na cell ñu wala bëgg sa bob bi nga na cell ñu dem wutim ndox ñu toor la ko nga na neex dara bay bëgg dé nga na cell ñu suñu sa mbubu suñu sa yëri yëpp nga na cell neex dara bay bëgg dé bu ñu la doon matti do wax dara ñu tak sa loxoy do wax dara ñu ngaaw sa bob bi do wax dara ndax neex nga dara lu tax nga neex dara parce que la la taxone na xar dara mu roga la malaka bo rocc yalla rek moy yalla indur qolal kayfa nubayyinu lahum alayat niñ len di woné kim tani woné né yalla rek yalla sumuntu ginaaw gëna nga xol anna yufukuna nak lañu wëlbeutiko bayyi ci di nak di xéti kenen wala lenen ma fi nan ko yow yalla tabaaraku ta'ala qul nelen ata'buduna ndax da ngeen di wëtal min dunillahi kudut yalla ma lo xamne bu ngeen ko di wëtal la yamliku lakum dulen yilefal baram la ndax da ngeen bëgg fekk lo xamni yurut seen lor bu ngeen ko togné wala naf'an yurut seen njariñ bu ngeen ko loré ngeen diko wétal yalla néna képp ko xamni ñak ko jaamu dula jëral lor jërtu jaamu képp ko xamni jaamu ko dula jëriñ dula jural njariñ jërtu jaamu wallahu yalla nak mom mo jar jaamu ndax was-sami'u al-'alim was-sami'u mom moy ki deug deug go xamne amul fu mu tambale amul fu mu yem deug go xamne du ay nopp yu melni suñu nopp yi aw deggina moko xam tabaaraku ta'ala waye dal ak tax du ko gar al-alim moy nga xamne mo xam ba amul lu ko ump ndax al-alim borom xam xam mom ñaare day nek rek alim wa fawqa kulli fi ilmin alim alim la ngay nek waye al alim wala as-sami' nga xamne ben xam xam fete bu kaw dedet tabaaraku ta'ala xam xamam dafa andak al qahhar muy upp fi dole al azl manu xam xam bu ande mandok am dole fu la neex ba xam xam ba xol dama ne wax len ne ya ahlul kitab e yeen yahudul nasara way la taghlu fi dinikum bu len def xolu ci seen diina ji bu len beug Isa bam upp bané ko yalla nga bu len ko bañ bam uppit nak yeen yahudi ngeen nan ko dom ji jaarul ci yoon nga yoy bu ko ken wax la taghlu bu len uppal fi diinikum ghayal haqq til dul deug diina bu len ci def xolu bu len beug ab yoonent ba tek ko fu mo ta tege waye bu len bañ ab yoonent ba tek ko fu mo ta tege julidid bu len bañ ku bax ba tek ko fu marta tege waye bu len beug ku bax ba tek ko fu marta tege wala tattabi'u way bu len top ahwa'a qaumin banexu nit ño xamne khaddalu sanku nañ ya ko dan wax ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim wala ddalin yalla boma tek yonu ñu sanku mune kon wala tattabi'u bu len top ahwa'a qaumin banexu nit ño xamne khaddalu sanku nañ min qabl bu yag li sankone wa adallu kaseera sank nañ ñu bari wa dallu ñu and ñoom ña sank ak nañ sank daaji sank an sabay sabi yalla neena khadallu sank nañ min qablu bu yag wa adallu ñu sank kaseeran ñu bari wa dallu ñu sank ñoom ña sanke and ak nañ sank daaji sank an sabay sabi ci deggu yoon ndaw tankote ña sank and na ñom ñu sank daali and ñom ñepp sanku antray sabil ci deggu yoro do ñu dog aw yoon mopp waaw wal muradu al aslaf allatheena sannu ad-dalalata wa amilu biha min ru'asa al-yahud wan nasara al-qur'an